Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Bom, boa tarde a todos. Estamos aquí con Pedro de Herba, Ecologistas en Acción, que nos vai falar sobre as causas dos incendios e as tremendas consecuencias que teñen posteriormente para os montes galegos. Estamos vivindo nuns días nos que se están repetindo continuamente multitude de incendios forestais. Temos o exemplo do Berzo, no tarderon máis de 4.000 hectáreas. Un tema de actualidade que esperemos que nos sirva esta charla para aprender un pouco sobre o tema. Nes máis, deixo paso. Bueno, pues, boas tardes a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite. A primeira vez que estou aquí neste local e é un orgullo, como non, estar nun local deste tipo de filosofía e de ideoloxía, especialmente para tratar un tema de tal calibre como é o dos lumes, non? Dos incendios forestais. Desgraciadamente, ano tras ano, de actualidade ao chegar o verán, non? Quizá o que cambia nestes momentos a respeito de outros anos é que nos encontramos ante a oportunidade histórica de enfrontar o problema desde unha perspectiva nacional e autocentrada, porque agora mesmo, como sabedes, quen ten o poder autonómico é un goberno bipartito e quen manexa, digamos, que os resortes, os escasos resortes que quedan dentro do poder autonómico para facer frente a este problema, é un partido teóricamente nacionalista que, por tanto, debería saber focalizar este conflito ecolóxico, social e económico, non? Entón, nese sentido, pois, é un momento crucial tratar de sentar as bases dunha nova política de combate, de prevención, unha política forestal desde esa perspectiva nacional, non, e autocentrada. Pero para iso é fundamental coñecermos a raíz do problema e a expresión concreta de como se manifesta, non? Moito se ten falado sobre as causas dos lumes, desgraciadamente porque nos últimos 20 anos o poder autonómico estivo sempre en mans dun partido político que representou fielmente os intereses españois, os intereses foráneos, os intereses alleos a nosa cultura e a nosa identidade, e por tanto nunca abordaron de forma coherente e de forma completa, digamos, a raíz dos problemas, non? Eu o que vou basicamente centrar a charla en expoñer non as causas finais, digamos, as causas proximais dos lumes, é dicir, quen prende as lapas, non? Quen mete lume ao monte. É unha cousa que, como sabedes, hai múltiples teorías, hipóteses e variantes, tanto a nivel local, comarcal ou nacional, non? Vou centrar un pouco a charla en expoñer aquelas causas estruturais que de alguma maneira están posibilitando que o lume apareza, se reproduza e volva ano tras ano con intensidade a estragar o noso patrimonio natural, non? Entón, dentro desas causas estruturais trataremos de expoñer, trataré de ser breve, de expoñer cales son as características do noso medio natural que de alguma maneira posibilitan a aparición dos lumes e como os cambios operados nos últimos dous séculos, especialmente no século XX, cambios que afectaron o medio natural, o medio social, o medio rural en xeral, deron lugar á aparición dun conflicto social, un conflicto económico, do cal tiran proveito toda unha serie de beneficiarios de diversa índole e que desemboca finalmente pois, no problema dos lumes, non? Se me permites, vou aquí sacar o guión. Entón, despois ao final trataremos de aproximar por onde poderían ir as liñas mestras para definir unha nova política de coa que abordar o problema, non? Unhas liñas pois, que concibirían pois, desde unha política integral, transversal, que afectase todo aquilo que toca de alguma maneira o problema do forestal, o problema do lume. Finalmente, bueno, se queredes pues, fazer unhas preguntas, pues, estarei a disposición de contestálas, non? Ben, unha das cousas que máis claramente plantexa os límites do problema, ou digamos que a raíz do problema, son as puras estatísticas, non? Si botades un ollo ás estatísticas dos lumes desde os anos 60 hasta aquí e as enfrentades a estatística de número de hectáreas repoboadas tamén nesa época, parece ser que é coincidente que a medida que nos anos 60, 70 se incrementa o ritmo de repoboación forestal, basicamente con especies de crecimento rápido, piñeiros, eucaliptos, vaise agudizando aínda máis o problema do número de hectáreas queimadas, non? Nos anos 60 o ritmo repoblador a base de investimentos do patrimonio forestal do Estado sufre un incremento brutal, non? Hai unha media de nese ano creo que anda por 11.000 hectáreas de media repoboadas para incrementarse aínda máis nos anos 70 e chegar casi a 17.000 hectáreas, non? A finais dos 60, principios dos 70, non? Paralelamente, o número de hectáreas queimadas e o número de lumes se incrementa dunha maneira tamén brutal, non? Hai que ter en conta tamén que as estadísticas estas poden ser enganosas no sentido de que naquela época, nos anos 50, 60, 70, non se toma da maneira sistemática que se toma hoxe os datos todos dos lumes, non? Nin de número de incendios, nin de hectáreas queimadas, non? Simplemente pois, porque a xente que traballa no tema daquela pois, non estaba afeita, non tiña un protocolo como o que hai agora para tomar os datos, presentar os informes, etc. etc. Non? Entón, nese sentido, pois, as estadísticas poden ser un pouco enganosas e quizá nos anos 50, 60, pois o número de incendios e o número de hectáreas queimadas son realmente superiores ás que transmiten estas estatísticas, non? En todo caso, o que sí que se pode desprender dos datos destas estatísticas é que a partir dos anos mediados dos 70, principio dos 80, estes protocolos son xa moito máis sistemáticos e reflexan claramente eses incrementos, non? Por tanto, hai unha clara correlación entre número de hectáreas repobladas, este número de incendios e número de hectáreas queimadas, non? Ben, iso que quere decir? A priori é que os cambios operados a través das prácticas forestais dunha política impulsada desde o goberno central, desde España, pode que deran lugar a toda unha serie de cambios estruturais ou perda de valor de algún tipo de aproveitamento ou de uso tradicional e, por tanto, iso provocou pois, toda unha serie de reaccións adversas que favoreceron a aparición do lume, non? Ben, estes cambios estruturais non hai que esquecer que tamén se producen dentro dun sistema, dentro dun medio natural que está sometido de forma secular, milenaria, a toda unha serie de prácticas, a toda unha cultura na cal o lume forma parte insustituible de inúmeras prácticas agrarias ou de aproveitamentos, non? Isto vamos a ver agora coas diapositivas, porque así tamén vos dades conta gráficamente de como se operaron estes cambios e sobre que base de partida se operaron, non? Bueno, isto que vedes aquí é a serra das Penas Trevincas. Bueno, un pouco por comentar que o medio natural galego é moi diverso, parte desde o nivel do mar hasta montañas que alcanzan máis de 2100 metros. A orografía é tamén moi variada, pero predominan sistemas montañosos moi antigos, erosionados, con pendentes moi suaves, ao mesmo tempo que caborcos profundos e picos tamén de orografía complicada, non? Pero basicamente o que nos encontramos son unha orografía bastante suavizada pola erosión e pola meteorización, non? Isto é tamén a Serra do Eixe, na zona de suroriental da provincia de Ourense. Entón, sobre este medio orográfico vanse superpoñer unha serie de factores ecolóxicos, entre outros pois a climatoloxía. Sabedes que no país pois é unha das partes da Península Ibérica que máis precipitación se reciben, tanto en forma de agua como de neve. Isto dá lugar a que a vegetación predominante sexa a potencial, non a real agora mesmo, pero a vegetación potencial sexa unha vegetación exuberante, na que o estrato arbóreo está formada por múltiples especies de frondosas e basicamente máis abundante o carballo, non varias especies de carballo, o cal acompañan en pues, castiñeiros, bidueiras, etc. Este en concreto é o Souto de Catasós, cerca de Lalín, que é unha das masas de castiñeiros máis importantes que hai en Europa, precisamente porque é única, porque é un dos poucos sitios nos que os castiñeiros alcanzan alturas de 40 metros, non? E en fustes rectos, non? Iso quere dicir que esa idea forestalista dos forestais ligados ao franquismo de que Galiza é un territorio no cal debido á falta de chuvas estivais non hai un crecimento importante das masas de frondosas é falsa, non? Si se pode dar este tipo de crecimentos en Catasós, en Alín, pode se dar no norte de Lugo, pode se dar no norte de Ourense ou no noroeste da provincia de Pontevedra, non? Ben, masas de vidueiras asociadas a terrenos hidromorfos, en fin, toda unha serie de variedades. Isto é unha valgada dentro unha masa de cerquiños ou de rebolos, que xa está máis adaptado a climas mediterráneos. Isto está dentro do que é o país, non administrativo, pero sí cultural, digamos, non? Isto é cerca de Porto, da Seapra. Ben, dentro do que o mato, é dicir, a leña, o estrato arbustivo, temos claras diferenciacións coas vexetacións mediterráneas. Isto non é Galiza, isto é a Serra Morena, entre Ciudad Real e Jaén. O tipo de mato que se desenvolve nestes ambientes é moitísimo máis seco e oleoso. Son especies que son moito máis combustibles que as que predominan en Galiza, aínda que, por exemplo, os toxos que nós temos son especies tamén pirofíticas, pero teñen maior resistencia e transmiten, digamos que porque por as condicións de humidade, moito máis lentamente o lume, non? Salvo que se dean en condicións excepcionais, unhas condicións de sequía pois extrema, non? Pero as diferencias son claras, non? Entre esta vexetación e a do sur do Mediterráneo, por aí de España, non? Basicamente o mato que medra no país está dominado por dous tipos de especies, non? Por un lado as leguminosas, os toxos, e por outro lado as queirugas, as uces, etc., non? Que son estas que salen na fotografía. En combinación forman unha serie de matos que le chaman matos atlánticos, que medran a par de pasteiros de gramíneas, que son moi nutritivos e que constituen un alimento fundamental para a gandeiría extensiva, non? Ou para as especies de herbívoros que no seu momento se desenvolveron na nosa terra, non? Amplas zonas das montañas da dorsal galega. A dorsal galega sabedes que van desde o norte do país hasta a bacía do Miño. Pois amplas zonas destas montañas, estas chairas, foron de sempre aproveitadas para a gandeiría. Hai 4000 anos, na idade do bronce, pues foron aproveitadas a nivel cinexético porque había moita caza. Sabedes que se considera que determinadas mostras arqueolóxicas, como son pois os petroglifos ou incluso as pedrafitas ou mesmo as arcas, poderían estar relacionadas con determinados roteiros migratorios ou de desplazamento altitudinal destas especies de caza, non? É dicir, que os poboadores daquela época marcaban o territorio en función dos intereses cinexéticos que tiñan e desa maneira pois sentaban as bases dunha propiedade en contraposición dos veciños que pudieran nun momento dado explotar tamén eses mismos recursos, non? Esta é a Serra do Xistral, son brañas ou turbeiras de cobertor que son tamén moi aproveitadas pola gandeiría, basicamente por cabalos, e todo o que é a dorsal galega, esta tamén é a Serra do Xistral, foi sempre tradicionalmente un sistema no cal se desenvolveu unha gandeiría tradicional moi importante. Era un recurso económico de primeira magnitude para a poboación local, non? Esta é a Serra de Queixa, unha zona que recibe moita precipitación en forma de neve. Básicamente pode estar no inverno algunhas zonas con máis de 60 días de inibación. Isto dá lugar a que teñan primaveras e incluso parte do verán con humidade edáfica, é dicir, a nivel do solo. E iso dá lugar a que medren pastos moi ricos e moi nutritivos para a gandeiría, non? E para as especies de caza, digamos, non? Cervos, corzos, porcobravos, etc. Non? Como mostra dese aproveitamento, inda hoxe conservamos no país toda unha serie de representacións da arquitectura tradicional en forma de cabanas que eran aproveitadas basicamente no verán polos pastores que subían o gando ao monte, non? Ou que incluso chegaban a habitar durante todo o ano. Estas son as Cortes da Carballeira, cerca de Queguas, aí aquí na provincia de Ourense, e que é unha mostra tamén pois, desta arquitectura tradicional para o aproveitamento do gando, non? Da gandería. Outras áreas, como por exemplo a Serra do Suido, sabedes que linda entre as provincias de Pontevedra e Ourense, esta é a nacente do río Avia, ese cañón que se ve ao fondo é onde nace o río Avia. Aquí, nesta, bueno, non se pode sinalar, pero na banda da dereita hai unhas campas que están todas cheas de cabanas tradicionais que chaman chozos, os chozos do Suido, que aí habitaban desde o mes de maio hasta o mes de outubro os pastores que guardaban os rebaños de vacas e incluso tamén os cabalos, non? Que os subían das aldeas da parte do Avia, non? E tamén da parte deste lado da cara, dos concellos da Lama e Ponte Caldelas, non? Esta é unha destes chozos. Este é o campo de Abelenda, o chozo de Abelenda. Aí habitaban dous pastores e ese campo teóricamente estaría rodeado dun valado de pedra e aí guardaban todas as noites as vacas, non? Pois polo día levábanas polo monte, nas horas centrais do día pois levábanas para uns outeiros que lle chaman os sesteiros, porque ali non paran tan facilmente as moscas, etc, etc. É dicir, había toda unha cultura tradicional de aproveitamento da gandeiría neste tipo de medio natural, non? A Braña do Pan do Zarco, nos Ancares, é tamén outro exemplo deste tipo de construccións adaptadas a esa economía da gandeiría tradicional, non? Extensiva. A parte disso, hai toda unha serie de recursos que se obteñen no monte. Estos son trobos na Serra do Xurés, que acompañaban tamén eses outros recursos tradicionais máis importantes, como poderían ser a gandeiría, non? Tamén as estivadas de centeo, que en tempos cubrían grandes superficies nas abas dos montes e que eran, digamos que era un aproveitamento moi inteligente do que eran unhas terras con escasa capacidade productiva, pero que, sin embargo, con pouco esforzo de traballo, porque non son terras que se podan, incluso hoxendía, traballar de forma mecanizada, non? Pois con pouco esforzo rendían bastante para o que era aquelas épocas, non? Hoxendía isto está completamente abandonado e son moi poucos sitios os que aínda se bota centeo ou trigo nas abas dos montes, non? Os trobos eran para as abellas, para mel. Isto é unha plantación de centeo, xa de agora, para caza, na Serra do Candán, na zona de Lalín, parroquia de Zobra. En fin, este tipo de medio natural, xa vos lo dixen, ofrecía grandes posibilidades para a gandería extensiva. Unha parte importante desa gandería estaba formada por cabalos. Resulta que aquí no país hai máis de 40.000 cabezas de equino, cousa que supón prácticamente o 70% das cabezas de equino que hai no Estado español, non? O paralelo que podemos encontrar a isto, a nivel de aproveitamento de gandería equina, máis próximo está, e con moita distancia, nas Illas Británicas, e despois xa teremos que ir ás estepas de Asia Central, en Mongolia, sabedes que hai máis de 2 millóns de cabezas de equino pastando en liberdade, porque hai ainda casi un 90% da población é nómada en Mongolia, non? En fin, incluso nos poderíamos parar un pouco en que hai paralelismos incluso na forma de manexo dos cabalos, non? En Mongolia e en Galiza. Bueno. Entón, grandes zonas da montaña do que é a dorsal galega, sistemas montañesos máis periféricos da dorsal galega, foron sempre aproveitados cun manexo en semiliberdade deste tipo de animais, non? Esta Serra do Llerés, tamén hai un grupo de garranos, que é o mesmo que temos nos aquí, o que pasa é que aquí lle puseron cabalo de pura raza galega, ou algo así, para apartarnos unha vez máis do que a nosa cultura, non? Pero bueno, este é un curro da Serra da Groba, no suroeste da provincia de Pontevedra, cerca entre Baiona e Oia. Esta foto ten casi 20 anos e prácticamente todos os cabalos que hai nesta foto son de capas de coloración castaña, non? Castaña clara, castaña escura, agora mesmo xa se está a perderse, non? Pero bueno, esta raza é unha raza autóctona, está en perigo de extinción e non se valora como se debería valorar precisamente porque temos déficits culturais de autoestima por todas as razóns que xa coñecemos, non? A parte do que o aproveitamento equino, tamén sempre se deu un aproveitamento das vacas que se facía, digamos, en dúas formas. Unha estable ao longo do ano, que serían as vacas chamadas mostrencas, que estaban todo o ano no monte, e despois vacas que se estabulaban no inverno, a partir do mes de outubro, e que se subían ao monte a partir do mes de maio, dependendo como viñese a primavera, non? Chegado o momento, en determinados peches que había no monte, se recollían os xatos, se baixaban, se vendían, etc., etc., non? Eso ainda se practica hoxendía en gran parte do que é a dorsal galega, non? Especialmente pois, na Serra do Suído ou na Serra do Xistral. Máis al lado que o gando maior, temos tamén zonas que foron de sempre moi aproveitadas para gando menor, para ovellas e para cabras, especialmente aquí na provincia de Ourense. A Serra de Queixa sempre foi un criadeiro de cabras e de ovellas que se contaban por miles e miles e miles de cabezas hai escasamente 40 ou 50 anos e que hoxendía pois, é un aproveitamento que está en clara regresión, non? Como se estruturaba o poboamento nesa altura e neste medio natural que temos? Pois basicamente, sabedes que a dispersión poboacional galega é brutal. Pequenos lugariños como este pois contaban con unha serie de leiras ao redor, de agros e de prados, e sempre máis ou menos pois contaban tamén con unhas parcelas destinadas a monte, a arborado, forestadas, e había sempre pois unha certa ligazón entre ese tipo de formacións vegetais, digamos, non? Iso repítese prácticamente en grande parte das aldeas ou lugares do país, en algúns sitios máis que en outros, pero basicamente ven sendo ese mesmo patrón, non? Unhas leiras traballadas para autoconsumo, para obter produtos que finalmente son de abastecimento propio, e pois uns prados, e finalmente pois un arbolado para botar man da leña, etc., etc., non? Esta é a aldea de Chedas, tamén na Serra do Candán. Como vedes, pois é o mesmo esquema, non? O mesmo patrón. Había unha, digamos, está chamada así, unha horizontalidade entre eses medios ou eses elementos que forman o conxunto globalmente, no? Que son o monte, a leña, a mato, as matogueiras, o arborado, superficies forestais, e o que son as leiras e as superficies traballadas, non, cerca das aldeas. Esa ligazón, sabedes que, pois en algúns casos, pois consistía basicamente en obter estrume do monte, da leña, para estercar despois os prados ou as superficies que se traballaban, non? Aí entraba sempre como protagonista principal o gando estabulado para fabricar ese abono, non, ese esterco. Iso ainda hoxe se conserva en algunhas partes, evidentemente é algo que se vai perdendo. O rachar, o crevar o sistema de autoconsumo e entrar en xogo outro tipo de economías, outro tipo de producións, é algo que queda xa fora do que é a práctica, non, a funcionalidade, non? Esta é unha aldea do Courel, Chan de Pena. Vedes que está situada no alto dunhas abas do monte, ao redor ten unha superficie forestal e xa vai tendo outras superficies que antiguamente eran prados e que se van abandonando, non? Este abandono é producido por un lado pola emigración, pola perda demográfica, e por outro lado porque entran en xogo outro tipo de factores que influen negativamente en que se conserven este tipo de aproveitamentos, non? Ben, este tipo de aproveitamentos tradicionais, a que conducían? Xa vos dixen antes que o lume sempre formou parte da cultura ancestral da nosa terra para facilitar a saída de pastos novos, para controlar o medre da leña, das matogueiras, ou mismamente pois, para escorrentar o que chamaban as alimañas, non? Estos son incendios en estivadas, tamén na zona de, creo que polo Courel ou por aí, non? E o cometido que tiñan era regular o crecimento do mato e crear pastos para a gandeiría tamén, non? Outro tipo de lumes pois era o que se os que se plantaban para masivamente para crear pastos novos para a gandeiría extensiva, non? Isto é na Serra do Suido e é unha queima que se fixo precisamente con ese motivo, e era para facilitar o acceso a determinados pastos das vacas. As vacas non son o mesmo que os cabalos, teñen máis dificultades para acceder aos pastos cando hai moito medre da leña, e iso é precisamente tamén debido, entre outras cousas, porque se abandonou o aproveitamento de vacas de razas autóctonas máis rústicas e que teñen menos necesidades ou exigencias nutritivas. Agora mesmo as vacas que hai no monte non teñen prácticamente nada que ver coas vacas nosas, non? As cachenas, as piscas que lle chaman, non? Ou as morenas do noroeste, non? En xeral. Bueno, pois ese tipo de cambios operouse precisamente tamén porque o que se pretendía era obter o maior rendimento cárnico posible, e foi a raíz do século XVIII, XIX, que se exportou moita carne e moitas vacas para as Illas Británicas, non? Entón, aí as nosas vacas pois perderon a partida, porque había intereses evidentemente foráneos e porque había oportunistas que pretendían introducir este tipo de variedades que rendían máis no monte sometido a outro tipo de prácticas, non? Máis alonxadas das que eran as tradicionais, non? Vamos ter problemas aquí. Bueno, aquí non se ve moi ben, pero é precisamente unha queima destas. Bueno, este é nos Ancares e é unha queima provocada nunha ladeira moi, como vedes, con moita pendente, e aí o que se buscaba tamén era pasto para este tipo de gando mostrenco, non? Isto queimouse no inverno, aproximadamente no mes de xaneiro ou así, e no mes de abril, que cando está tirada esta foto, xa hai agromando pastos novos que xa a partir do mes de maio poden ser aproveitados pola gandería, non? Este é un detalle, non? Ben, os factores ambientais e os aproveitamentos tradicionais poden dar lugar en algunhas comarcas do país a amplas extensións de prados que poden soster unha gandería moi productiva, non? E pode ser un sistema económico tradicional de alto rendimento e de producións moi apreciadas no mercado, non? Porque se combinan pastos de montaña con prados e, por tanto, se ofrece prácticamente unha alimentación estable ao longo do ano, non? E moi nutritiva. Pero isto que podría ser a Serra de Meira, en Pastoriza, Lugo, por aí, non é no país. Isto é en Dartmoor, cerca de Cornualles, nas Illas Británicas, non? Pero a paisaxe é totalmente similar á nosa. A propiedade da terra é diferente. As parcelas son moito maiores. O aproveitamento é exactamente o mesmo. Por que nós non podíamos ter este tipo de aproveitamentos, este tipo de cultura e este tipo de economía? E este tipo de aprecio que teñen ali a súa cultura tradicional, a seus aproveitamentos tradicionais? Precisamente porque entraron a xogar nesta historia outros factores políticos e económicos foráneos que conduciron o noso país a unha situación de subalternidade e de dependencia e finalmente xa a unha desarticulación que chega a extremos de falta de identidade, de falta de autoestima, de autoodio e de considerar o foráneo como moito mellor que o noso, non? Ben, isto é a primeira parte das diapositivas. Vamos falar un pouco como se operaron estes cambios, non? Impostos desde afora. Bueno, basicamente, a partir do século XIX, últimos do século XIX, os aproveitamentos da madeira entran a xogar dentro deste esquema unhas novedades que foron trascendentais, non? Ya que se comezou a investigar a posibilidade de desintegrar a madeira para facer taboleiros, non? A primeiros do século XX resulta que en gran parte de Europa xa se traballa con ese esquema. É dicir, en lugar de traballar a madeira como se facía tradicionalmente, o que se fai é desintegrala, triturala, compactala e facer taboleiros, non? De maneira que xa nos anos 20 e 30 se fala da posibilidade de instalar no país unha empresa trituradora de madeira, non? Pero é a Segunda República a que inicia xa ese tipo de movimentos, non? De cambiar o sistema tradicional de aproveitamento da madeira, non? Pois ven a Guerra Civil e finalmente xa o franquismo para rachar a dependencia económica do estranxeiro establece un sistema económico autárquico, que quere dicir que non quere saber nada do que veña de fora, e promove a produción propia, non? Como fai iso? Faino a través do desenvolvimento da industria pesada. A industria pesada pode ser a siderurxia, a fabricación de automóviles, etc, etc, non? Iso, a industria química. Dentro da industria química está a industria celulóxica e toda a industria ligada á madeira, non? Bueno, para iso, efectivamente, faise preciso dispoñer dun caudal estable de enerxía eléctrica. Aí xa empezou o ataque ao noroeste ibérico, levantando en coros, non? Todo o longo dos anos 50, 60, 70, incluso agora, hoxendía, toda a producción hidroeléctrica foi considerada estratégica para dar sentido, dar alimentación a esa industria pesada, non? A nivel de madeira, de produtos de madeira, España, o Estado español daquela sufría un déficit elevadísimo de producción propia, todo viña de fora. E que se lles ocorreu? Pois, en lugar de aproveitar un plan forestal, que era o plan forestal de Ximénez de Embún, que era un forestal catalán, que fixera un plan forestal para o Estado español moi progresista, que contemplaba o aproveitamento de especies forestais autóctonas, etc., combinándoa con especies de crecimento rápido, pois en lugar de aproveitalo, fixeron un plan forestal novo, e as liñas básicas dese plan era contar con o menor tempo posible dun volumen de madeira para fomentar a industria propia, digamos, de española, non? Aí empezou a febre da reforestación ou da repoblación forestal, que se fixo basicamente con especies de coníferas, non? Claro, esas coníferas ou esas eses aproveitamentos no máis que se podían dar naquelas zonas que tivesen pois condicións ecolóxicas naturais adecuadas, non? Eso podía ser na cornixa cantábrica, no noroeste ibérico e en algunhas serras interiores do centro da península ibérica, non? O que nos tocou a nós foi un ataque sistemático aos dereitos colectivos a través da invasión dos montes comunais, a expulsión sistemática dos veciños desas terras, do seu gando. Houve múltiples ataques, asesinatos, represión, eso non se fala nunca, pero houve en zonas que a Guardia Civil matou a xente, pero matou a xente a disparos. Iso é unha cousa que habería que recuperar para a memoria colectiva, pero houve casos en Mazaricos ou en Dumbría ou en Outes que se cargaron veciños a Guardia Civil a disparos, non? E hai moitos casos deses. Eso aconteceu a partir dos anos 40 hasta os anos 70. E fíxose a través do patrimonio forestal do Estado, que era, digamos, que o equivalente ao INI, pero en materia forestal, non? O patrimonio forestal do Estado expropiou os montes comunais e encheu-nos de piñeiros, non? Iso provocou unha perda da economía tradicional agrogandeira, unha perda de recursos, e gran parte da xente que vivía deses recursos ou ben tivo que emigrar ou tivo que adaptarse a esa nova situación. E como se adaptou? Pois precisamente o que se trataba nesa altura, pero tamén a nivel de todo o Estado, era reducir a poboación agraria vinculada ao sector agrario para levála como man de obra aos focos industriais que se estaban creando, non? Eso provocou emigracións masivas no país. Sabedes que, bueno, entre os anos 1850 e 1920 houve unha sangría de casi un millón de persoas, pero que ao longo do século XX, entre os anos 40 e os anos 60, 70, houve outro casi medio millón de persoas que se marchou, non? Como se adaptaba? Pois ben, indo aos focos industriais existentes dentro do Estado español ou marchando a Centro Europa, non? Por tanto, xunto ao abandono das prácticas tradicionais, houve un abandono demográfico, unha perda demográfica e unha desestruturación do que era aquel sistema tradicional. As terras abandonáronse e cando non se abandonaron, tamén os propietarios privados, como única alternativa, como única saída, as terras que tiñan ao redor dos lugares, pois plantáronas con especies de crecimento rápido. Esa horizontalidade que había antes desapareceu en gran parte do país para dar paso a unha verticalidade que hoxe mesmo se enseñorea por onde quere co nome Monte Industria, que é unha agrupación de productores e de industriais que hai no país que se chama Monte Industria. Esa relación vertical é vai do monte á industria. A industria está sempre no plano superior e o monte está ao seu servicio. Non contempla o ben recreativo, o ben uso social, os usos tradicionais e ecolóxicos, non? Por tanto, o patrimonio forestal do Estado foi, digamos, que o brazo político do que era unha estrutura armada ou violenta ou agresiva, que era a Empresa Nacional de Celulosas. A Empresa Nacional de Celulosas, despois de varios intentos de crear unha celulosa no país, creou unha a finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 empezou a producir en Lourizán, despois de botar tamén fora os veciños e encher a ría, aterrar a ría, non? De Pontevedra. Inicialmente empezou producindo madeira aproveitando a madeira de coníferas para producir a pasta, non? A pulpa de papel. A Empresa Nacional de Celulosas estaba en absoluto complicidade co patrimonio forestal do Estado. Sendo como era unha empresa pública, gran parte dos seus directivos pasaran antes ou pasaron despois pola administración pública. Enxeñeros forestais que estiveron en ENCE foran antes ministros ou directores xerais ou o que fora, altos cargos da administración, non? Entón, esa política forestal foi deseñada exclusivamente para dar servicio a unha empresa estratégica e de enclave que fixo do noso país todo un campo de experimentación de prácticas ilícitas ou que rondaban a ilegalidade, non? Ben, eses cambios estruturais que se operaron debido a esta nova política agraria coinciden basicamente tamén pois, con un avance, un progreso a nivel das economías, non? Pásase dunha sociedade agraria ou unha sociedade rural tradicional a unha sociedade moderna, na cal o sentido das prácticas ou dos aproveitamentos ten outro valor, non? E os criterios que se utilizan suelen ser xa con un espírito moito máis economicista, non? Rómpese a economía de subsistencia, o autoconsumo, para plantexarse xa a producción para introducila no mercado, non? Iso dá lugar a unha creva absoluta, a unha arrachar con eses vínculos que existían coa terra, que rodeaba os lugares, e, por tanto, o abandono de certas prácticas, entre elas a gandería extensiva, as estivadas no monte, ou o aproveitamento da leña, dos soutos, das castañas, etc. Non? Que é o que dá lugar iso? Que se generan uns volumes terribles de combustible no monte, non? Ese combustible arde facilmente en situacións de sequedade extrema ou con pouca sequedade, incluso no gran, non? Outra cousa xa é o cambio climático, non? Pero bueno. E ademais existen uns elementos que poden ser beneficiarios dunha dunha situación de conflicto social e económico que deriva no lume. É dicir, toda unha serie de personaxes ou de empresas poden ser beneficiarias dunha situación desta situación conflictiva sin ter que ser por de ninguna maneira os responsables do lume. Simplemente poden aproveitarse desa situación ou poden incluso crear e organizar tramas, ¿no? A cuestión é que a política forestal que se leva adiante na Galiza é unha política basicamente como a de Portugal, tanto nos anos 70, 80 como na actualidade, que é unha política forestal que non é deseñada desde o poder. O poder é pasivo ante a política forestal, ou cando non é pasivo, está deseñada exclusivamente para satisfacer os intereses da industria de desintegración, pero basicamente son as grandes industrias de desintegración, celulosas ou industrias de taboleiros, as que trazan a política forestal, non? Precisamente pola ausencia de política forestal na administración. Iso conduce a que, como no noso país, en Portugal, se rachase todas esas ligazóns e agora mesmo estean nunha situación de colapso ambiental absoluto con lumes como os que está sufrindo o país, non? Ben, os factores estruturais que causan o lume serían basicamente eses, non? As causas estruturais é que hai unha perda demográfica, un abandono das producións tradicionais, unha perda de valor do monte, uns intereses que paralelamente de grandes empresas o que buscan é precisamente aínda profundizar nese abandono para entrar a saco no monte. O sea, o que lle gustaría realmente a estas empresas sería, por un lado, ter montes grandes que xestionasen directamente eles, e agora mesmo fan a Empresa Nacional de Celulosas a través de Norfor, Norte Forestal, que xa é outra historia, pero teñen montes comunais conveniados que enchen de herbicida, de glifosato. Ao chegar esta época, máis ou menos setembro, outubro, cando os eucaliptos teñen 3 ou 4 anos, pois van con tractores que arrastran cubas enormes e botan glifosato, que é un pesticida, un herbicida que se utiliza agora mesmo incluso con avionetas para en Sudamérica, non? Para librarlle o camiño aos eucaliptos e que medren máis rapidamente, non? Entón, iso faise sen ningún tipo de medida preventiva. Incluso hai traballadores que teñen sido afectados por aplicar incorrectamente o glifosato, pero sobre todo ese glifosato ten unha persistencia no medio natural, non solo que vai máis alá de 45 días, se hai chuvias pode incorporarse aos regos, non? Eu teño visto ervas ao lado dos regos completamente secas por aplicar glifosato directamente nelas, non? Nos regos. Bueno, hai montes que están situados por riba mesmo das aldeas. Esas aldeas abastécense dos pozos da capa freática, e esa capa freática que hai a nivel da aldea ten agua porque precisamente se recolle pola agua que escoa nesas ladeiras que están agora mesmo cubertas de eucalipto duchadas con glifosato, non? bueno, esta empresa Norfor agora mesmo ten a certificación forestal dunha entidade teóricamente conservacionista ligada ao World Wildlife Fund. Está en proceso de a ver se se retira esa certificación, non? Bueno, o que lle interesaba, como vos decía antes, era manter unhas superficies grandes para ter unha produción elevada e ao mesmo tempo negociar cos pequenos propietarios esas parcelas de monte, a produción desas parcelas de monte, que, como están nunha situación de precariedade, poden negociar a baixos prezos. E iso que están facendo. Agora mesmo están pagando o que eran antes 2.000 pesetas pola tonelada de eucalipto. O cal é un escándalo, porque iso nunca se chegou a dar ese extremo. Antiguamente pagaban a 5.000, a 6.000 ou a 7.000 pesetas, non? Agora está case a 2.000 pesetas. Teñen Uruguai, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil plagado de eucaliptos. Están botando fora comunidades indígenas para plantar eucaliptos. Entre outras empresas, pues, a Empresa Nacional de Celulosas, non? Por tanto, temos unha serie de industrias que lles interesou de sempre contar cunha política forestal que primase as especies de crecimento rápido pirofíticas, eucaliptos ou piñeiros, que ademais realmente son os que xestionan a política forestal, non? Iso, unido a unha sociedade en conflicto, desarticulada, na cal é moi fácil generar, os sociólogos teñen definido iso como anomia, que quere decir que nesas situacións de desarticulación social é moi fácil que desde a propia sociedade se promova o éxito fácil, considerar como unha meta digna de eloxio alcanzar a riqueza en pouco tempo. Entonces iso permite que existan individuos ou persoas que pasando por riba da legislación existente ou ben bordeándoa boten man de estrategias para enriquecerse que, como no caso dos lumes, poden nun momento dado explicar moitas das casuísticas que hoxendía non se ten explicación porque é moi difícil pillar coas más na masa os incendiarios, non? Pero basicamente esas son as causas estruturais e por moito que se invista en helicópteros, hidroavións, cortalumes, desbroces, mentras non se rache esa inercia, esa realidade que existe agora mesmo, acabaremos, se sigue así a tendencia, como en Portugal. Librámonos porque aquí estamos máis situados dentro do que é o Atlántico e os frentes incluso no Brán poden chegar a suavizar esta sequedade que se pode dar no mes de xullo ou no mes de agosto, non? Portugal non se libra diso e Portugal está en mans agora mesmo de varias empresas de celulosa e teñen agora mesmo ronda casi 800 ou 900 mil hectáreas de eucalipto as que teñen, non? Zonas do tercio norte, desde Viseu hasta Braga ou hasta Valença do Miño ou Viana do Castelo, están absolutamente colonizadas polos eucaliptos, non? E é un conglomerado de empresas con tal poder que os políticos non se atreven a meterlles man, non? Co cal, eso dá lugar a que o lume apareza facilmente cando, por distintas razóns, alguén lle interesa ou quere meter lume. Iso xúntase coa socioloxía, por exemplo, nosa, ou con elementos culturais ancestrais, como é o uso do lume para crear pastos, e que cando se xunta a un medio natural completamente desarticulado tamén, heteroxéneo, con moito combustible, pois arda polos catro costados, non? Sabedes que se fala de moitas causas dos lumes, hai as causas psicolóxicas, o elemento da piromanía, que parece ser que a xente que collen no monte, ou ben son xente que está mentalmente desequilibrada e que disfruta prendéndolle lume ao monte, non? Desde logo pode ser tamén unha forma moi intelixente de escurrir o bulto, non ti? Se queres montar unha trama organizada ou unha organización de pirómanos, é moi fácil recurrindo a este tipo de perfil, non? Con ese perfil explícase e aí queda a investigación, non? Unha das cousas que afortunadamente fixeron nos últimos tempos desde a Dirección Xeral de Montes foi establecer brigadas de investigación de incendios forestais, pero resulta que neste ano pasado, ou a principio deste ano, pararon un pouco, pararon os pés as brigadas, porque estaban chegando a raíz de determinado tipo de lumes que iban totalmente en contra dos intereses que lles interesaba a eles soster. Estamos referindo, pois, por exemplo, a lumes que se crean para despois especular e plantar albariño, por exemplo, en unhas zonas, ou incluso para acceder a zonas que se denominan áreas de investigación mineira, non? Es decir, hai determinadas empresas que en lugar de desbrozar ou pedir permiso ou o que sea para facer unha investigación mineira e sacar pedra para despois traballar nas canteiras, pois o que facían era meterlle lume ao monte. E unha destas brigadas de investigación de incendios descubriu que había unha correlación entre, creo recordar, 28 lumes na zona de Rodeiro, na zona do Val do Camba, e as actividades de extracción en investigación mineira dunha empresa que hai en Rodeiro, que leva 6 anos ou 7 anos instalada en Rodeiro e que é de xente moi ligada a altos cargos do PP. Bueno, iso evidentemente non interesa que saia a luz. E como iso, outro tipo de lumes, non? Co cal, a principios deste ano, e coincidindo tamén cunha entrevista que tiveron a Asociación de Axentes Forestais co Fiscal Superior de Galicia, pois deron para atrás a estas brigadas e aínda que están funcionando, traballan a medio gas, non? En fin, agora mesmo creo que desde o meu humilde punto de vista para abordar este tipo de problema precisaríanse unha serie de medidas moi amplas que tocaran moitas políticas, política transversal que afecta ao medio rural, ao medio natural e que van desde agora mesmo, tal como está organizado o Poder Autonómico, pois desde a Consellería do Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de Industria ou a Consellería de Presidencia incluso, non? Este tipo de medidas son medidas que se deben aplicar xa a curto prazo ou poderíanse aplicar a medio e longo prazo, non? Entre as medidas que a min creo que se me ocurren e que desde logo o BNG e o señor Suárez Canal coñecen porque hai técnicos dentro do BNG que teñen traballado bastante con esta historia, pois figurarían, pois, por exemplo, unha nova política forestal que debería impulsar, bueno, primeiro derogar o plan forestal vixente ou modificalo sustancialmente e establecer un novo ordenamento de usos e de especies que incluíse tamén medidas restrictivas para o aproveitamento de determinadas especies e en determinados lugares, non? Implicaría tamén o impulso dunha concentración parcelaria das propiedades forestais do monte. Eso deberíase facer a medio e longo prazo, comezalo xa, sobre todo articulando as directrices, polo menos, de maneira que o impulso desa política non teña como consecuencia outro tipo de prexuizos, non? Porque ás veces as cousas se fan mal e iso genera tamén novos conflitos, non? Especialmente cando se trata da propiedade da terra. E finalmente, dentro do que sería esa política forestal, e sería tamén a facer a medio plazo, ou empezar xa, sería a creación dun banco de terras. Todas esas terras que están marxinais, que están abandonadas, que os propietarios ou ben están fora ou non traballan, pois mira, se non queren aproveitalas ou poñelas en valor, e habría que impulsar mecanismos de cooperación social para abordar este tipo de políticas, pero se non se poden poñer en valor, pois declarar de utilidade pública este tipo de terras e expropiálas e que foran a un banco público de terras, polo menos durante un período determinado de anos, e que no futuro se puderan igual devolver aos propietarios orixinais, non? Outra das políticas fundamentais é a fixación de poboación no campo, no rural, no interior. Eso, evidentemente, pues tocaría desde medidas de índole fiscal o desenvolvimiento de infraestructuras ou a medidas relacionadas máis ben coa sanidade, non? Que non se pode soster a situación actual de desamparo de moitas comunidades rurais que carecen dos servicios mínimos e que ademais vivindo en situacións económicas non precisamente boiantes, pois carecen de incentivos fiscais que podan permitir a súa fixación no rural, non? Outro dos eixos creo que podría ser o fomento ou o impulso da gandeiría extensiva de forma ordenada, especialmente ordenando os dereitos de aproveitamento dos montes. Agora mesmo hai moitísimos montes da dorsal galega que están sendo aproveitados por persoas que non teñen nada que ver coas persoas nativas desas zonas, que soltan o gando no monte e van unha vez o ano a recollelo e non pagan nada, absolutamente nada, os propietarios, os montes comunais ou a xente. Iso ocurre, por exemplo, desde a Serra do Suido hasta a Serra do Candán e, bueno, hai, en algunhas zonas hai verdadeiros cuatreros que se dedican a roubarse o gando entre sí. Van de noite ao monte coas camionetas e cargan os becerros ou cargan os potros e roubanse entre eles o gando, ¿no? Iso pasa hoxe en día. Entonces, o impulso da gandería extensiva debería partir primeiro dun corpus xurídico legal que, contando ou partindo da realidade existente, da realidade social existente, buscase acompasar ese tipo de aproveitamentos e ordenalos de forma racional, non? Agora mesmo, por exemplo, a gandería extensiva de quino, que é fundamental conservar, pois resulta que gran parte dos cabalos están sin sanear e están sin declarar. É dicir, que non poden acceder nin a subvencións, nin a indemnización porque lle mate o lobo os potros, non? Porque están sin sanear e sen declarar? Porque é un negocio que non rinde moito, non está moi apoiado, aínda que reciban subvencións por economía de montaña, por agricultura ou gandería de montaña en moitas áreas, pero que a xente prefire non declarar para non pagar impostos. Entón, agora mesmo, se forzas a declaración, digamos, ou o saneamento desa cabana, podemos encontrarnos con que o día seguinte gran parte das explotacións, digamos, dunha maneira, pois que se abandonen. E xa existe unha tendencia agora mesmo a retirar os cabalos do monte, non? Porque a xente nova non está disposta a levar ese tipo de vida, non? Eu cerca de Compostela hai un monte, está a 10 km de Compostela, e todos os días vai un vello de 78 anos nunha derbi de 40 anos por unhas pistas cheas de pedras a mirar as éguas e os potros. E di que os fillos e os netos non queren saber nada disso. Cando morre ese vello, esas éguas ou ben as vende a outro propietario ou ben as vende para matadeiro, non? Bueno, unha cousa importante tamén sería, por exemplo, a creación dunha escola de pastores. Pode sonar así un pouco a... Pero bueno, sabedes que en Allariz existe unha escola, chamanlle escola silvopastoril, me parece, non? En Euskadi hai unha escola de pastores. Unha escola de pastores con un prestixio ganado desde hai moitos anos e que traballa para formar técnicamente a pastores que basicamente crían ovellas lachas, das que se saca o queixo Idiazábal, que é un queixo que está no mercado desde hai moitos anos e é moi, moi apreciado, non? Bueno, eso podíamos ternos e recuperar esa gandería extensiva, non? En áreas como, por exemplo, a Serra de Queixa, etc. Non? Esas zonas ahora mismo están completamente depauperadas a nivel demográfico. Os rebaños que hai agora non son nin a vinteava parte dos que había antes. A leña que hai no monte prácticamente domina todo o que son as ladeiras e faise necesario para crear pastos, meterlle lume. Eses lumes, evidentemente, son moi difíciles de controlar. E a Serra de Queixa é unha serra endémica de lumes, non? Está dentro das 14 zonas prioritarias de extinción, digamos, polo valor natural, pero precisamente tamén porque se generan moitísimos lumes aí, non? A formación de cooperativas de productores é fundamental, eso hai que facelo a curto prazo xa. A contratación de traballadores foráneos, incluso, hai... Eu teño un amigo, un coñecido de Senegal que está en Maceda levando unha explotación de 1500 ovellas. está legalizado, ten papéis, e el vive nunha casa no monte e encárgase de cuidar 1500 ovellas, non? Bueno, esa pode ser unha solución transitoria, non? Pero hai que valorala tamén, non? E fundamentalmente tamén, se tiras por esa política, tens que priorizar o fortalecimento do que é a etapa de comercialización dos produtos, non? En Euskadi reciben hasta 10 millóns de pesetas para montar unha queixería, 5 millóns, en concreto en Álava, 5 millóns da Deputación Foral e 5 millóns do Goberno Autonómico. Aquí, para montar unha queixería, primeiro, a quen se lle ocurre? Segundo, que liña de subvencións hai? Canto orzamento conta? En fin, non existe interés para iso. Despois estaría o capítulo de traballos preventivos, que penso que debería pivotar sobre a necesidade de manter traballos permanentemente, de forma estable ao longo do ano, sobre todo no outono e no inverno, non? Hai xente que di que o lume non se combate atacando a lapa, sino a broza ou a leña, non? Entón, a creación dun operativo laboral que realizase labores culturais de desbroce ou de prevención nas épocas do ano en que o lume non absorbe o esforzo de traballo, pois sería básico, non? Contar tamén, iso sí, ou facer ese traballo con unha planificación, seleccionando as zonas que se deben traballar, ligándoas a aquelas zonas que son máis onde maior risco existe de lumes, porque se coñecen, non? E depois, fundamentalmente, impulsar a cooperación coas comunidades de montes, no sentido de que se non existe non existen xuntas de montes, pois tratar de crealas ou sustituílas con un traballo permanentemente transparente e directo cos veciños, non? E que redunde de forma clara os beneficios neles, non? Vou vos poñer agora outro carro de diapositivas para que vexades un pouco máis esta historia e depois xa, se queredes, facer preguntas. Bueno, o que vos decía antes dos cambios estruturais que se operaron, non? Bueno, isto é a Serra da Groba. Na primeira metade, na parte de abaixo da fotografía, o que se ven son matos, matogueiras de toxos, unhas brañas con pastos gándaras ao redor, non? Na parte baixa do que é esta chaira, non? Por riba xa se ven montes forestados con piñeiros e con eucaliptos. Eso declarouse monte público, expropiouse aos veciños nos anos 50 na zona de Oia. E entre estas masas de aquí podedes ver unha zona ardida, non? Isto de aquí, non? Bueno, iso aconteceu en moitísimas partes do país, non? A expulsión dos propietarios ou da xente que aproveitaba tradicionalmente estes montes, non? E a introdución dun factor alleo por completo e que non repercutía economicamente de ninguna forma nos veciños, non? Bueno, isto todo, esta silvicultura intensiva implica a creación de cortalumes, desbroces, pistas, todo se cuadricula, introduce un novo concepto do que é a paisaxe forestal, pásase por riba do que é a paisaxe tradicional e choca directamente cos intereses locais, non? Este, en concreto, é a Serra do Suido, é unha das serras que ten maior carga gandeira do país, con, se cadra, uns 800 ou 1000 cabalos e outro tanto de vacas, non? Unha zona bastante pequena. A Serra do Invernadeiro foi unha finca da papelera española nos anos 50-60, e iso ardeu polos 4 costados, hasta que chegou o momento en que a papelera española lle vendeu no ano 84 ou 83, non me acordo, a Xunta de Galicia, non? Porque xa non lle sacaba rendimento. Bueno, esa desestructuración que vos falaba eu antes, esa desarticulación do espacio tradicional, do espacio agrario ou rural tradicional, podemoslo ver aquí, non? Son zonas nas que se ve que hai prados, agros, bosque de frondosas autóctonas, pero ao mesmo tempo hai parcelas pequeniñas que están cheas de eucaliptos ou de pinos, non? Porque se ve que a zona, que esas zonas, pois foron nun momento dado destinadas a ese uso porque alguén pensou que podía dar máis rendimento na situación de abandono na que se encontraban, non? E porque non existían fórmulas de apoio oficial que impulsasen outro tipo de especies forestais, non? Hai zonas en Navarra ou en Euskadi que adiantan as rentas forestais. É dicir, se plantan vidueiras e ten un turno de corte de 40 anos, por exemplo, pois igual ya adiantan as rentas desa produción chegado o décimo ano o 15º, non? Eso implica que o produtor, o propietario, se compromete a manter íntegro esa produción, porque senón ten que devolver eses cartos. E é unha cousa moi inteligente, non? Que nos, desde logo, non interesa facer. Isto é a parte galega do occidente de Asturias, a zona de Tapia. O vedes aí tamén, pois a desarticulación do medio tradicional é absoluto, non? Hai unha celulosa cerca en Navia, que a celulosa de Navia, parece que se chama, é zona galega tamén, é de capital de Ence agora mesmo, non? Entonces, bueno, introdúcese un combustible que no bran é tan fácil que arda que pode afectar incluso a bens patrimoniais e a xente, non? Había enxeñeiros que decían que mellor non acudir cos medios nosos a apagar os lumes cerca das aldeas, porque senón a xente non vai a pagar, e o que interesa é que vai a xente a pagar. Entonces un tipo que foi director xeral de Montes de Galicia dixo nunha conferencia que como non se lle mandaran medios para a extinción de incendios a determinada aldea, que non lle quedara máis remedio que apagalo, e apagaron, ¿no? E decía o aí, ¿no?, tipo. Por qué? Porque, o sea, pasando por riba dos intereses da integridade das persoas físicas incluso, ¿no? A ese nivel chegan. Mariano Escola, presidente da Frifoga, agora mesmo, Asociación para el Fomento de la Riqueza Forestal de Galicia. De eucaliptos, etc. ¿No? Bueno, aí onde se fomentou a producción masiva de coníferas, pois resulta que teñen que convivir os aproveitamentos no mesmo espacio físico. E antes, isto non se podía ver, porque non era necesario aportar alimento suplementario ás vacas. Pero en cambio, chega o inverno, como non hai pasto, pois teñen que aportar unha alimentación suplementaria, ¿no? Bueno, zonas que se repoblaron con piñeiros arden. Bueno, eso pode ter tamén unha casuística moi variada, podese pretender cobrar de novo a subvención en 5 anos, en fin. Pero hai unha adversidade a este tipo de plantacións cando se levan a cabo en montes de utilidade pública, ¿no?, que non foron devolvidos, ¿no? Bueno, isto é cerca de da Carballeda en León, ¿no? Pero son incendios que poden arrasar miles de hectáreas e en algúns casos pues, son provocados por chispas, non? Por rayos. Este en concreto foron 4.000 hectáreas de pinar que ardeu, non? Por un rayo. Bueno, outra das historias que se ten falado é que, bueno, prohibimos a venta a subasta da madeira queimada, esa está. Pero resulta que non se fixo iso. O que se fai agora mesmo é que os propietarios da madeira queimada teñen que solicitar un permiso de venta. Entonces o axente forestal vai alí, certifica a madeira ou dice que é a madeira queimada, efectivamente valora a situación e decide se se vende ou non se vende. E bueno, non é un caso que se poda, penso que, generalizar a todo o país, non? O de supostas estruturas ou organizacións de intermediarios, de rematantes que queiman o monte para negociar a baixa os prezos cos propietarios, non? En algunha zona concreta podría existir se non hai máis que unha empresa de intermediario, non? Pero agora mesmo en gran parte do país hai moita competencia a ese nivel e entonces pues, non se gana gran cosa queimando o monte, non? Entonces, bueno, outras explicacións, outras causas dos lumes que afectan a arbolado quizás sean máis sólidas, non? A cuestión en zonas como Courel tamén pues, se deron lumes de miles de hectáreas, porque isto é cerca da Seara, no Courel, e é un lume que afectou a, me parece que, 1.200 hectáreas, non? Aí xa pues, 15 anos ou 12 anos, non? Pero son zonas que están, pues eso, en abandono, en depauperación demográfica, sin estruturación económica, sin vínculo entre os propietarios e o monte, e que quizá no momento dado, pues, é moi fácil que arda, e se non hai os medios aéreos en ese momento, pois non se pode ocultar eses lumes, non? Bueno, a cuestión é que agora mesmo se di que no monte medran as pedras. E iso ten a súa explicación, non? Aquí vedes un lume na Serra do Suido, que foi para crear pasto. Isto foi nun ano e dous anos despois. Este é o aspecto do monte, non? Vedes aquí que había superficie, bueno, había algo de arbolado, vense unhas cuantas pedras, pero dous anos despois o que hai é pedra casi por todos lados. É dicir, que co tema do lume, progresivamente o que estamos observando un empobrecimento dos solos, e iso a quen beneficia? Evidentemente aí o que non vas poder plantar, vamos, a nivel, si queres sacarlle rendimento, non? As especies frondosas do tipo do castiñeiro, porque son terra moi delgada. Iso aí, plantas piñeiros ou plantas eucaliptos. Bueno, outra zona, o Val das Sombras, na Serra do Xurés, iso foi unha zona constantemente incinerada por, non se sabe por que tipo de intereses, non? Pero o aspecto dos montes en algunhas áreas era desértico, completamente gris, lavándose continuamente a capa orgánica do solo, non? En fin, pois é un drama que agora mesmo padecemos porque, xa, como vos dixen, sufrimos unha serie de cambios estruturais que se operaron para servir os intereses económicos dunha empresa que agora mesmo pois está en mans mayoritarias de Caixa Galicia, e sobran comentarios, non? Se queres facer alguna pregunta, non máis. Xa está, gracias. Teño unha, Lord. Eu quería que falaras un pouco máis polo miúdo da que son as consecuencias, non? A perda de materia orgánica, como ese proceso continuado noutros anos, pois pode chegar ao que xa en algunhas serras galegas, como que falabas do Xurés, ese proceso de erosión que está alcanzando xa extremos de desertización. Bueno, non controlo moito dese tema, non? Pero parece ser que cando se perde a vexetación que cubre a capa orgánica, coa chegada das primeiras chuvias, se non son moi moi fortes, non, moi intensas, o que se pode dar é un enriquecimento temporal, porque hai unha mineralización dos restos vexetais e unha incorporación a esa capa orgánica, non? Entón poden salir ervas en outono antes de que veñan as xiadas e tal, non? Pero conforme veñen as chuvias intensas, iso todo lávase. Iso vai dar aos arroios, aos regos, aos ríos, e finalmente, se van dar ás rías, pois ás rías. Hai unha ría que está colapsada polo fango que ten. O río Miño agora mesmo están sacando areas e arxilas da foz, porque arrastra en algunhas zonas toneladas de areas e de arxilas procedentes desas terras que quedaron desnudas, non? O perderse esa capa orgánica, despois resulta que as capas inferiores son minerais, digamos, non? E ás veces as texturas son moitísimo máis débiles. E se chove máis aínda, pois lávanse con maior facilidade, hasta descubrir prácticamente a pedra, non? E iso está acontecendo en áreas como a Serra do Xurés, a Serra de Queixa, a Serra do Suido, partes do Xistral, en fin, por todo o país. Un decreto como salió a raíz del incendio de Guadalajara, ¿no? Y en Madrid, del Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe todo tipo de explotación durante 30 años del suelo incendiado, aquí no tiene consecuencia. Bueno, parece ser que están negociando ahora mesmo a incidencia dese decreto aquí, ¿eh? Porque outro día, na festa, por exemplo, como le chaman? A festa do monte, en Beade ou en Cabral, en Vigo, resulta que para facer unha sardiñada tuvo que ir unha brigada de axentes forestais para controlar ali a historia, precisamente porque o decreto obriga a ese tipo de prevención, non parece ser, non? o cambio de uso, por exemplo, xa existe, hai un decreto aquí que dice que o cambio de uso das terras que sufren incendio prohibirase como mínimo durante 30 anos. Refírese, si é uso rústico ou forestal, non pode pasar a uso de edificación, non urbanizable. Iso existe aquí xa desde aí un ano, non? Desde o ano pasado. Que iso se poda garantir, que se respeta en todo o país, en todas as áreas que se incendian. Pero o peligro non é, por lo que tú cuentas, el peligro non é urbanizador. Non, agora, bueno, houbo ese hasta o ano pasado así, houbo moitas zonas dos arredores de Santiago que a motivación prácticamente segura que se cree que existía detrás dos lumes era a especulación urbanística, para forzar os propietarios a rebaixar o prezo das terras, non? Eso acusábase a unha empresa inmobiliaria en concreto vinculada ao Partido Popular dese tipo de actividades, non? Bueno, somos animales, a ver unha pregunta. Bueno, por lo que tú cuentas, toda esa estructuración lleva más de 100 años. Sí, bueno. La esperanza en el nuevo gobierno tiene que durar bastante como para sí, tirar claro. Líneas que puedan acabar sí. Todos esos vicios, ¿no? Claro, claro. Y además no puedes exigir que esos cambios vayan a dar resultado a corto plazo, ¿no? Porque esos cambios que sí se pueden aplicar o esas medidas que sí se pueden aplicar a corto plazo, posiblemente a su incidencia tarde en verse máis do que dura un goberno, unha legislatura, non? En todo caso, as posibilidades de entrarlle aí existen, claro que existen, e de cambiar a situación, non? Políticamente hai un marco, unhas relacións, unhas reglas do xogo moi limitadas, non? Pero, ainda así, permiten cambiar radicalmente o panorama dentro duns límites, non? O que pasa é que, claro, isto estamos sometidos a unha dinámica electoralista e en calquer momento pode cambiar políticamente a situación tamén, non? O sea que... O que está claro é que unha das cousas nas que se vai ver se este novo goberno aposta decididamente por cambiar a situación é o que faga coa factoría de celulosas de Pontevedra. En función do que fagan con iso se poderá valorar se isto vai a algún lado ou non. Para mí manter a empresa noutro sitio coa mesma produción é reproducir o problema. A mesma produción significa casi 350.000 toneladas de pasta, de papel producidas anualmente, o cal implica multiplicar 350.000 toneladas por 40 metros cúbicos de agua que se precisa para blanquear a pasta esa triturada, non? Iso é un volumen de fluintes e de contaminación enorme. O único sitio onde podes botar é nunha ría ou no mar directamente, non o podes botar nun río e moito menos facer un estanque. Iso está salindo casi un metro cúbico de agua por segundo, ou medio metro cúbico de agua por segundo. Se facedes as contas sale iso. Entonces é absurdo pretender cambiar de sitio a factoría se non lle pos uns límites de produción. O sea, dentro do terreno do raciocinio político deles, non? É dicir, se queredes manter a empresa esta e completar o ciclo e tal, pois reducirlle a 70.000 ou 50.000 toneladas. Por menos non se pode pasar. Pero cambiar de sitio é un... E aparte que iso implica soster un sistema productivo no monte completamente pernicioso e antiecolóxico, non? Pero tamén habría que mirar a demanda, habría que cambiar tamén, por exemplo, en todos os sitios, en toda a administración, por exemplo, utilizaran papel reciclado. Sí, sí, todo tipo de... Estaría por aí, pues, se a demanda non cambia, pues, sí. Papel. Esas conductas habría que fomentar outro tipo de usos, de hábitos, vaya. Claro. Se hai unha demanda e gaña dinheiro, é complicado. Pero eu, o noso presidente fará de Galiza un país novo. vicepresidente, bueno. Sí. En fin. Home, esas cousas son non teñen moita complicación para abordalas, ese tipo de cambios de atitude e tal, ¿no? Pero que vai muitísimo máis alá e hai que enfrentarse a compañías moi poderosas que van mover os resortes que teñan e que en un momento dado pues, van obstaculizar ese tipo de políticas, ¿no? O sea que non sei como acabará o conto, pero este ano deberían mover peza este goberno bipartito, ¿no? E plantexarlle a Celulosas de Pontevedra unha saída. O sea, o ideal sería que saíran da nosa terra, pero... Pero cuánta repercusión social tiene unha Celulosas? ¿Cuánta gente emplea? Ah, evidentemente, non. Ahora mesmo debe haber, creo que anda por 300 trabajadores, ou 350. Ahora, a incidencia laboral indirecta que ten as Celulosas a nivel de transporte é moito maior, ¿no? Pero iso, si aquí temos a producción que temos de eucalipto, que son prácticamente 2 millóns de metros cúbicos que se cortan anualmente, e hai unha producción casi de 5 millóns, os transportistas non lle debería importar. Si mandan a Celulosa a Asturias ou a onde sea, ainda teñen máis viaxes que facer, ¿no? Porque os eucaliptos salen de Galicia. Eso, polo menos, a corto plazo ou a medio plazo, porque non se vai acabar coa superficie de eucaliptal mañán, ¿no? Ora, a incidencia directa que ten unha planta pequena de Celulosas, evidentemente, pois non vai ser a mesma, non vai ter 300 traballadores, pode ter igual, non sei exactamente o que é necesario para ese proceso productivo. Pero mira, hai moitas formas de reconvertir. A verdad que a xente de Celulosas cobra ben, é un traballo estable, non é precario, etcétera. Pero así como se declara de utilidade pública determinado tipo de aproveitamentos, ¿no? E de industrias, pues tamén se debería declarar de utilidade pública ou de urgente reocupación esa zona de Pontevedra, no caso de trasladar a factoría, ¿no? E hai múltiples mecanismos para facer que eso non sea traumático, ¿no? Pasa que aquí a Comisión Sobreiras agora mesmo é o brazo do PP, o brazo sindical. Neste caso concreto, ¿eh? O sea que... Comisión Sobreira e UGT están agora mesmo... chegando a extremos inconcebibles de sindicalismo en Galicia, ¿eh? O que están facendo en Pontevedra é de escándalo. Pero por que? Porque son moi poderosas a Empresa Nacional de Celulosas. E o peor de todo é que este tipo de empresa se comporta da mesma maneira en todo o mundo. En todo o mundo. E a única forma que ten de manterse e de enriquecerse é incrementando as producións. Incrementando as producións constantemente. O sea, o tema do reciclaxe e da reutilización do papel é moi difícil tamén de que teña incidencia real. Porque vai ter enfrente as empresas pasteiras e as empresas papeleiras. Pero están facendo este tipo de historias en Indonesia, en Kenia, en Sudáfrica, en Tailandia, en todo o sudeste asiático, en Sudamérica. Están por todos lados agora. Con determinado tipo de especies, de variantes de especies resistentes a determinados factores ecolóxicos, ¿no? O sea, hai en internet unha páxina moi interesante que ten moitísima información. Creo que se chama... Non sei que Mundial para a Protección dos Bosques ou algo así, ¿no? Bueno, aí hai varios libros que se poden baixar sobre o tema das celulosas, da industria papeleira, dos eucaliptos, das plantacións industriais. O pasa que agora non me acordo exactamente como se chama. Organización Mundial para a Conservación dos Bosques ou a Protección dos Bosques ou algo así, ¿no? En fin. Estamos por rematado a palestra. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet.